الله لا إله إلا الله جاي لا لا إلا إلا لا لا إله إلا لا كل لا إله إلا لا جارا مبرم بابي أدي برم يرمني لا إله إلا لا الله لا إله إلا لا تري لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا الله لا إله إلا لا Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan dengan ini, dengan rakyat dengan siar, dengan yang rakyat kita ini dan kita juga ada, saya rasa kita ini pasti mampu. Rasul Musa di Indonesia wahai ko amna solo lol ni ci yamon ko am sal ko nek wa de ke man jël dak leer da so jafé na ko ngel ni ay xam ko non dak ko ndokke nit ki nga xam ne lii ci moom la sabab lool mooy jaa da koy ñaanal bu baax butu fanag wér ak barke ndokkel ay wajuro ak mooyam jokkandoor yi ak ceen bi nga xam ne ñu ngi toog ci jotaay bi gis na ñëpp dari yang dia punya sebabnya dia sebenarnya percaya kita itu menni bapak anjil tembok anjil gelin gini kita ini anjil tembok kan dua jeli kita ini kocok pek jatuh le kocok bimbal le kocok tenggene liarannya kocok kono ndaw la mon na mel woné sa dun ko yé ko bu ko yalla dimbalé ba def ci mom djub ak bëgg lu baax ba sa ci mom tax wal lu mel ni kon jar na ñaanal jar na jappalé jar na tal sa mara mëna gis ko tal ba suñu waye bu ko ñu gis ci suñu ni kon def ko tax ko gëp waye bu gis ni sori yu tam nañ ko rek mandar gay tara ci xalaat tuuti rek su ma baye bu gis ni xëy man na dal ci lay gis ndax dajé lu ay nit ci ñu bokk di tudd yàlla, bokk di saafaante. Su ne bu doon tudd yàlla gi rek sax, waaye dajee gi ñu xoolante rek pour ñu yëre sama jàmm rek dajee joroon na daje lu joroon na ko. Ay jullit ko rek dajee dafa baax lool, waaye bu ci ayoo ko ne kër aw ko ne rek seetaan jaa seen dina ku ne njot sa moom njot bu ñaaw tam yaagi nga woon ko ko yaagi jubóo di ñëw. Waaye buñ jegewantee di saabuwante di waxtaan seetaan a doot am palaas seen dina ba tax dañu bëggoon julli bi ñu jegewante ndax ñu ñima wante. Organisé boobu leen moom lu ñu toll sa waxam def ci jàkka bi dangay def ñu naan ndaga ndag di ci bëgg mooy ku ne sëf sa ndag ci sa moom boon ko defe ñu menaan la sama mbokk nga xoli tappee kenn taxal ca tara moom lum def ñu kat ko ca ñu yàlla dem jàkka jëri. Waaye fekkee buñ dajee ci jàkka bi soo si ne sama woon taxaw ko de nga dem seet bi dem taxaw ko de boo sama lu ngi sembag wala lu may di sembag wala ngay ko moytu su mu ba baa kon dajee si jàkk yi amat njëri. Lañ ko jublu woon mooy xoy ñu dajee yi bëggante saafaante ñaarlante ñoomaatante te jubalante loolu lañ ci bëggoon bu ko mantu la am rek dajee amat njëri. Kon nag lépp lay dajale jullit yi ci lu baax ci tudd yàlla ci saafaante ah lu neex yàlla la. Nit ñi dañu xamul lu baax gis nga jàkka du tabax bi déedéet du tabax bi ñu koy dajee rek ñoo jàkka dafa bu lu mu ne yéene sa tëkk sa dajam ngay toog. Waaye fépp mbooloo di dajee jàkkaango ñu toog sa dama xam ne defar nañ ma suutu lépp mu jàkk su ma bañee jumaa sax sa jëloon fàtt bi rek rëdd def ay jot yéene jumaa rek mu doon jumaa su ko def jumaa mbooloo ma fukki nit ak ñaar yoo xam ne xam nañ seen diina bu jumaa jote ñu mën fa dajee ba jumaa jeex loolu rek mooy jumaa. Yéen a comme ni ko yàlla nañ ko répétal répétal loolu ku sa kàttantoo rek mën na faatu. Waaye nit ñi rek nañ ci soxla su leen ko kon lislaam moo bëgg nit ñu daje ak ñeppoo def sama tax jàngalaa ko ne masalu moom ñu nekk tawa bi diñ ba taxaat diñ ba taxaw niin sama gisal waaji su sa taxaw duun du taxaw ndax daal di sunu wal jumaa mu day waxaat ni jullit jaar ñu wax nag nee mu mel ci benn jëmbat mu ne jëmm ji bu ci tànk métier cër yëpp dañ ko yëg am na ko bëggoon a dem pour lan pour am loo xool ba jàng ko di waaye tànk métier mu ne ko nangu naa la dant yi am na koo bëgg a dem pour déglu ji wala ko yóbbu waaye tànkay dem tànk am na ngànt na ko nangu nañ ne dant yi gis ko ko cër yëpp ngay ñaan de su bëgg métier am na ko war a dem pour lan pour déglu nopp météo di waaye bu tee métier mën a ko nangu nañ ne dant yi gis ko ko lu ci métti rek lu métier dëgg-dëgg rek ñu fekk sa dañ doon jëngatoo di ca la nga xam ne moo ko taxal ko solo sax nañ ni jullit ñu lañ waroon mel mooy lu ci métti nit war na métti ñëpp lu ci gàll ko nit wala gàll ko ñëpp loolu buñ ko dundewoon rek kon àjjanaa ci kaw suuf su ko nag loolee lislaam bëggoon ci ñun loole nag bokk na ci lu koy dimbale mooy bopp yëg yàlla bopp yëg yàlla balaa sax gis nga saa bi am solo si nag muy ansaar yi ak muhaajiri yi solo sax làkk gi mu nekkoon di woote ñu ko gëmoon ci biir làkk àndak ñoom mu métti ci ñoom nekk ci yoon bi waa Madina doon ñëw ñaan ko na ko fekkuñu Madina ñu dalal bu fekkee naa ca dem Madina ba muy dugg Madina góor ñeeg jigéen ñëpp génn tajee moom di tëgg di wëy ba mu dem ba mu dalee mu jël ñoom saadir yi ñoom saadir yi nga xam ne lañ fekk si seen alal jël amoon kenn ku ne da nga jël sa la fay ko jox kenn ci maadir yi ba ñoom ñu yem su dañ la jéggu mel noonee la leen sàmm ko ci ñett loolu nag kilifa bu mag kilifa te xeet ba leen yar leen moo tax ñu mën a def loolu ba gis yàlla tey bii ñu am kilifa dëgg di seen kilifa si dëgg ne rek lu mel noonu ñoo mën a def. su ko nag loolu yëg yàlla ak jege yàlla moo koy may su ko defee kon jotaay mel nii gis naa nga koo soxla kon bu ko nit andee ci dëkk def ko fa soo bëgg naa waa dëkk ba njëgalal yàlla soo bëgg naa waa dëkk yërmande yàlla soo bëgg naa dëkk fa dikk xaajoo loolu ko loo faam loolu ko gën te loolu du suñu wax te naa jàng na ko léegi addi la bu xam sa sa ma ko wax ne amul boobu nit ñoo xam ne dañu dajee di tudd yàlla ila afatumul malaika lul malaika yi war nañ leen ñu ne ko bu leen bu ñu jéggulu leen yàlla ñaan leen leen yàlla ba bañ fa jóge wa sakirinillaha wa sakirati xaada laa lu mafratam wàddi naa sima yaani jéggal naa leen te dig naa leen yow ba ma su ko defee nag ñu toppoo ci palaas baat kokoo dégg ñëpp ca bopp yee ku kaa dégg yow ku dégg baat boobu léen dana am lu def ci yow kon loolu lu am solo la kon soo cee ku ko def dem nga seen ci jàgg gën gis nga tudd yàlla dafa am solo lool ci l'islam suñu mënoon a wax ne mooy l'islam ñu wane mooy l'islam ndax te day jàng addi su léegi di nekk ni jeexe bi mu daqa insaa sanna sanoo jeex na kullu woo insaa fasa nag fasa jeex na kullu woo allaa bu ñuy xal kon loolu mën na taxaw def kenn muy xol bi xam loolu tax mooy yàlla xol bi la am soxla ci nit yéene bi nga xam ne mooy tax ñu lamu la ci jëf du la nit mooy yéene yéene ci xolee ko ne moo tax booy julli sax léeg-léeg nga dee koo xam ne daanaan laa ngi yéene julli ci subaar ci waxtu sàngam ci bis sàngam loolu li sàng soxloo ko yéene ko sa xol bi rek bañ ko tudd sa laa nit loolu la ngay wax yéene ci xol la ne du la nit mooy yéene laa nit waxee la jotti na lammiñ nag day jotti li ci bàyyikoo ci xol léeg-léeg mu jot loo xam ne néew ci xol lammiñ léeg-léeg mu jot loo xam ne ci xol la jotee su boo muy dëgg waaye léeg-léeg mu jot loo xam ne jogoo ci xol su boo muy dëgg du jogoo ci xol rek bu dee jëf sàggu ci yàlla bu dee wax yàlla gërëm ko bu dee lu ma andoon tant que jogoo ci xol bu dëgg bu jëf rek yàlla amu ci dañ soxla ma soo mu jàngatu ko yow ma laa yan koo maalu wala ba mën illaa man attaraa bi xal bi sa lir xal bi sa lir nag mooy xol bu laat nit fa jàngat ba xol boobu la lan moo koy laabal lan mooy defal xol ba xol baax lan la nga ne ma julli ñu ne ma nga gis sa xol bu baax ndax man nga gis sa xol bu baax nga ne ma koor wala aj màkk wala jàngal koor lu ci ne ma ko def sa xol bu baax parce que yàlla ko wax kon ñu jàngal ko lan mooy defal xol yàlla wax ci alquran ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub alaa bi zikrillah ci tudd yàlla tatma'innul qulub ci loo xol di defal kon nag tudd yàlla man day bëri su ko defee suñu ne sikurunaa yi nag xeet yu bëri la yàlla jëlani ko fasturullaha qiyaman wa qu'udan wala junub boo seetee ba nga ni jullit da ko tekkale wax inna salata kaanat alakum kitaban mawquta ay wax si xibaar tafsutal bu ci nekk am na limite soo fekkee ëppal nga yàq nga soo wàññee yàq nga soo defee wax lu dul waxtu mu yàq nga koor benn weer la ci at mi ay marta boo ñëwee la sa dund asaka ak mi la boo amee misaa te yii buñ ci mën a doon rek bu ñàkk ñëw rek te la ñëw rek yàlla na wax te gën a yow te gën a yow koor gi na ngaa koy wax soo ñu rafay te gën a nga joxe asaka amoo alal doy jox soo ne jëm ni te gën a yor mbàkk yi wóorulloo wala amoo alal wàcc na la kon doo defe di wax si joo ñu ne jëli doo moom duñ ko tegge kenn wax yàlla na te gën naa la taxawaay bi de dina soo mënta taxaw yóotul kon taxawaay bi tegge nañ la ko nga dem ba léegi dañu ne kon tegge nañ la kon toogal kon taxawaay bi tegge nañ la ko soo mënta taxaw yi kon kat tegge nañ la toogal waaye kon yóotul soo demee ban ci yóotul kon tegge nañ toogal bu tëkk tëkk na jox nga tëdd jaaxal tëdd na yor ñu mbaa soo ko ñu kon tëdd nañ la loolu noo tëddee baax na waaye léegi nag tëdd nañ la taxawaay yi ruqoo yi sujjoot yi daanaka ñu tëdd xamoo fi nga nekk ban waxtu la ñu ne noo jullee baax na noo jullee ku toll bu lan lay julli yéene rek a doo def de léegi ñu nga ko jëlee loolu mu yéene di jéego dañu ko loxo fekkee ma nga koy fekk kon lu la baax soo demee kon dañ ngay jàngale lépp lu ngay seet jël duur na moo làkk nga ne baax na waaye làkku nga ne ngëneen bi ci càcc jàmm nga teg na tudd yàlla nag fooy toll ba yàlla na tegg na tudd yàlla fan la gis nga fa nga gën a sonnee nekk zukra fa lañ gën a bëggee nga tudd yàlla kon tudd yàlla warul waa ci nit moo tax ñu tuddee ko waxaat ñu mu gën a leer ah man kaa na ah pour que la moo laa il a été là d' après le jàmm soo seen képp boo xam ne sa mujjul wax mooy laa il a été là nee na dëgg lu gàcce kon nag baat boobu lañu li ñu ut lépp ci yàlla ci baat boobu la nekk soo defee nag mu doon baat boo xam ne yomb na lool woyof lool waaye te gën lépp su ñëw ci yàlla Moussa dafa laaj yàlla na ko yàlla dama bëgg nga jox ma baat boo xam ne moom la koy jox kenn te doo ko jox kenn ma la cee tudd dina ci jaamu dina ci ñaam yàlla ko Moussa mu ni ko ma ko jëlal laa illaa illallah Moussa na ko yàlla baat boobu nga jox ma kat ñëpp a koy tudd dama bëggoon loo ma jegeel yàlla ko Moussa boobu ni ko mu ne ko xanaa yëgu la ne ku ñu jëlal addaa bi si biir teg ci palaas bi jël baat boobu teg ci palaas mu daal kon yàlla dafa amul lu ko dul baatu laa illaha illallah lu ko gën moo amul te leneen alayhi salaatu wa salaam moo wax ne xayru zikri xayru zikri laa illaha illallah tudd yàlla la ci gën mooy laa illaha illallah jëf ko ci problème du ko bëri ñu xam julli zikrullahi la sharaf bi nga def zikrullahi la bépp jëf bu baax booy def rek mu jëf jaat sukuraan sukuraan mooy dellaat ci yàlla fàjj waaye lépp lu lay fàtt li yàlla la ci gën mooy laa illaha illallah yàlla nag tudd ma boo taxee boo toogee boo tëddee jëma tudd bari fakkoro laa si dan kasi ran tudd ma lu bari waxu la jënni waxu la ñaari jënni seen kasa jaw soo defee nag kon loolee dafa am lu ci war a mën a jàngeeg tudd yàlla nag nekk ay maratib ay daraja nga xam ne dafa war a jógee ci lammeñ moom tudd yàlla jan ci xel war a jógee ci xel moom tudd yàlla jan ci xol foofu la def cag agogu coxal bi rek ca bu aggee coxal mooy nga yëpp cag ka jee xam ne moom la laa ilaha di sax dafa mu ngi sax cag ka boobu leen moo tax bu tàddee coxal boo am dee moo ko jëlal bàyyi baat bi su ñëwee ci lammeñ nag ñamoo cag ka bu ñoo kutee labo parce que te jaggiwaal ma ko ñamoon xam cag ka laa ilaha illallah lépp lu xam ne yaakaaree bu ko ko tegee mu lëgg la teg nañ ko ko, waaye coow la gën a gëm, coow la gën a dëgg, parce que dafa ñaan sandaat laa ilaah illa allah, dafay defar xol. Moo tax saa day limoon dee teg ko boo xol bu mu sabbi borom bi ak dund yent ma xol bu mu tàggul borom bi ragal dii na dee fu ne dee rek làkku ji na, parce que lu tax amul yaqiin ci xol bi, xol bi dalu sikk sàkka ñaare xel baax na mbaaxu nii laam du nii su ma jël boo liggéey ay wax def na rek def na rek. Kon lay dalal xel nag ba boobu sikk sàkka jeex ci moom mu am yaqiin bu wóor li taa saa mooy tudd yàlla alxuraan ko su mooy tudd yàlla. Su ko defee nag baat boobu ci la lépp ne xam nga salaatu rabbi bi yàlla yóbbu nii ana lu ko joxoon laa ilaha illa allah xoonoo laa ilaha illa allah taslimo la tax nga wax ne laa ilaha illa allah mucc man xaale laa ilaha illa allah mu ko gisaan ba xel bi dàqale jànn ku ko waxte sela ko dugg àjjana fàttali nag mooy sellal bi gis nga sellal boobu leen mooy tax ñu uti ku la ko xamal seen tubaab dama wax ne amma dawaamu zikri foofu ak tubaab ñun kulli maa kaana mërid yëpp siw ak qultu zalika bi laa israari wala ubaari bi say inkaar. Seen tubaab nee na toqoo baatu laa ilaha illa allah toqoo ko la wax moo gën a màgg lépp lu ab mërid di bàyyi. Su ne mu rëj nag bu jàppee waatu waata day def baatu mu rëj dafa yaatu képp ku jëm ci yàlla mu rëj na tudd boo defee sax yaa ngi sori taalibe mu rëj bi laay leen di tudd boo def sax bu xaalis bi laan taalibe mu rëj laay leen di tudd mu rëj laay mooy ki xam ma jëm ci yàlla boo ko leen tuddee mu rëj sëñ tubaab moom ko trop ko teg xanaa duñ ko bayee rek ngir ñàkk a xam damaa ne ñett duñ ko bayee sëñ tubaab ñàkk a xam a tax wala boo gën a dégg jaag yee sax boobu noonu su ne muy Touba Mourid jébbulu léeg-léegi rek ku nag jébbulu mu ne man du ma jébbulu boo jébbulu doo def ku jébbul doo julit di l'islam moo laa jébbul saa bi seen jébbu ci yéen tamit maatu islam mu istislam muy joxe sa bopp ñeen ñi dugal ko naan womatu womatu ngir bañ a tudd laa jébbu la wala bon la womatu tey ku joxe Touba dañ la womat ki ngay womat tey dafa bayee bopp nga man koo mat. Kon bayee sa bopp yàlla la mooy jébbulu mooy joxe sa bopp soo jox sa bu yàlla ko yaa ci nit ko koy jaare suñ ci baale kon jébbulu ñu koon ci moom la tàggale dafa jënd nga dell ko ca cosaan la yàlla wala bii trois cent il na la sëñ bàyyi woon nekka il na yi bàyyi woon ne laa yàlla laay toog ay bim fa ma nekk sa sëñ maa yéen ku sàlle na fii woon na aw ba bi ma aa daal di laaw ba sunu ay naatuma mu bàyyi yàlla. Yàlla yëpp ñëw di jaay ca yow mooy ñi jëbul coow bi yow lañ jox seen bopp waaye man yàlla lañ jox sun seen bopp sama loxo man yàlla moo tegu seen loxo saa bay jaayante salaa saam jëkkër seen loxo tegal ca yéen jaayante jaayante na waxi wolof la arabe moo tuddee mu bàyyi ha ñu tudde ko jaayante jaayante na ñaara ku seq jaayante na wax di kiy jaay ak kiy jànd kii jaay dafa war am njëg kii jaay dafa war a marchandise bu ñuy jaay léeg-léeg nag kii jaay amul njëg wala ba amee njëg kay jaay moo amul marchandise bon na loolu la tey léegi kii jaay am na njëg mooy joxe na boppam soo ko sentee mu def boo ko tiram bàyyi kon kii am na njëg moom waaye ndax yow amul marchandise moo ko jox na yow loolu am problème la moo tax day sonn rek kii mar rafle subaranke parce que saa ko cee bu mu jënd nga ne ko ceeb laa lay jaay amuloo ceeb yow kii fa lay bëgg rek sax moom xam nga moo tax sëñ tubaab ne mu jaayante kon baatu Touba yàlla ne Touba ak arab dal na ci ay jëma ibnu sa mu wàllu sa Touba lahum rusuluna ak din kon Touba mooy jenn waa di ci gars yi taxee ya kon bu ñu dem Touba ne ma du ma dem Touba ñaata yàlla dem Touba moo gën yan yàlla def Touba moo gën te sa Touba mooy coow Touba ñu si ñu abat defal Touba bii mu mel ni turam dooram nga nag waaw defal Touba bii dama ko defal mu mel ni turam dooram nga te ñu do ko def boo ko seetee ñun nañ tey ci Sénégal dafa mel ni ooy xolu Sénégal tey parce que lu tax dëkk bu dul Touba rek président la moom bon de Touba dëkk bu dul Touba président moo la moom bon de Touba Touba moom président du ca dar Touba borom Touba ko ba do ko fa ne am ma koy am do ko fa joxu du fa am kenn mënu ci dara na da koy jënd ci yàlla ban jox ko ko lu ko bëggoon dër nañ waa duñ jëkk moom ko xëjjal xaw na jër bambaa ñu naan xëyra xuroo ji ruuxi daj naa ko gouverneur la ci ruux nee na lu dul ruuxi jënd ci cëpp rek daj naa ko waaye mosta caalis mosta onku mosta jàll ganaar mosta yox la mosuñ koo sant lu mu def mosuñ ko sant lu mu bàyyi bëriñ ko xëjjal ci waa moo tax ne Sénégal Seydou Ba rek waroon bàq parce que moo def jaloon Seydou Ba rek waroon ñu defoo bàq bàq na nag ñoom ñëpp waaye tey taxawaat na encore ci amin ahdaay turan digga ma ñëpp def ma seen dara kooku am ndam daje xëy noonu yu am pexe lool am ngànna yu toog saasay lool jubale lool bon lool doo kenn képp ak sa jëbu gi tuuti joo gi leen doo doomal toppul la taalibe toppul la yow kenn képp te buñ koyee ci lu pas sa bakkan baanam mooy yow ci la ñu toog ci loolu ko ci fa lañ fa naan juróom-ñaari at ci tes lu bëri parce que juróom ñetta mosuñ laa tere dara loo bàyyi mosuñ laa sant rëdd mos la dégg sa caali kon Seydou Ba lam na mat na jàngat de ku dul moom rek da dajoo na ci wala ñu def kurul Seydou Ba da ngaa jog ba lëppi say caali ba say njuboot nga ne jog leen ñu dem ngeen ngeen def ma mbaa ngeen daw ba di nga bëri de dem def ba mbaa nga daw rek su ko defee nag kon moom ñu jog ne toog yeen wax nañ ne tubaab yónn xay lettre bu bëri bu mu yónnee mu jàng rek teg ko fa bu mu yónnee mu jàng rek teg ko fa bu ñu wax ne amoo ma di def kooku yàlla lay jël ba lettre bu mu jëw xaw ma yàlla xaw ma yónn bi na nga ma wuy si tey kon la suñu maanaam naa digal xamul yàlla xamul yónn naa ko xamal yàlla xamal ko yónn bañ jëlee ne ñu ngi ñëw Mamadou Diallo mii maa ko boo ñëw pepp si trois su ma nekk na kon nag li ma dañuy def mooy nasaraan bii jogal nga wuy ci leen sa bakkan bii jarul bakkani mbooloo mi wala ko kiloo yaakaar gis nga ñëpp jàppoon ñëpp kii ko ndax gis nañ nasaraan yi jëfoon gis nañ nasaraan yi jëfoon ci réew mi ñii def ñaanaa rey ñii daw jënd Sénégal ñii def làkk ji ko ci lu fay gis nga xam ne kon ku mel ni bu ñëw lu mu jëfoon ñooñu lay def ci tubaab parce que dañoo xam ci tubaab mu leen maa leen saxal jox ku mu fekk fi ne toogal bu génn ku mu fekk ngay bind bindal si ku mu fekk ngay jàng kundal si jàng maa leen saxal jox acteur naa leen benn taalib boo jox ne ku mbàkki toogal ba yàlla yebal la bu nga saa ñun ñu la fi fekk sëñ tubaab ne ba da ko gisaa na ay ñooñu yàlla yebal ma parce que da doon bañ kene na saa ñun ñu la fi fekk lu mu dagal lu mu yaakaar mooy jaatee fetal tubaab bi ko ëppale bu loolu waaye bu sa jëndu rek soxla rek loolu bu ca dugg rek effet moo tax nag mu soog woon woo leen sëñ sa ndajoor biiru ndaam gis nga sariatu lu mu la araamal bu dee ñu mu dagamal ko am sa dagamal la fan sariatu dagamal la fan boo demee ci jàng bi sax ñu ko jàng fan ba mucc sarat dangul na la lool nekk ñun noonu dafa araam soo ci daga dang la ko di soo amu foo lekk ñu bëgg laa rek ñu gis leen mu lekk la soo jigee foo xam ne xamoo foo jël xamoo kañ yàgg ba yóbbu lul soo jimee jëkk nga sànni araam la gis nga kon lu mu la araamal dara moo tam tëg bañ àggee ci sonn nit ña yàggoon saratu ñoo tey na ko Seydou Ba kat yaa ngi fi tàkk Aliou Diabaté nga xam ne bàyyi na ci moom jàngal na ko xëy na mboku si xaw a ñu ne moo ko jëkkoo si sa tubaab yaa ngi si tàjj boo ma ko li nangoo ñu ngi suñ kër ya mu ne ko nag mooy li ñu tuwaab sant ñu nangu ko ba noppi suñ jëloo suñ kër ñàkk ca lañ noor xawal yi estamin aboam saratin tawut jawaat tourné kulamaa yi waxu tas bi rabbi waxta ko dibi wala suraa jeexel il mo in tetoar yi nag ma wax jengal da jëm ci dut nasaraan bi waa dee def duma jeng jëm ci nasaraan loolu li ma ila nasaraan maa la li koy yanaal nit natam aw maa la mbugaloom yàl ñaan cëpp jëm ci nasaraan bi ñu sàpp dara ja wala anam man doy noon naa yàlla si yàlla doy naa ñu ne kon nag yaa ci def ñun nangu dañ gi ñu sant leneen tuwaa sonoo ñu def ko ñu jox leen seen neexal ñu del seen kër xam jàmm te tuwaa ne ko ñu ne ko nag yow ma ne kon pour wallahu ahad wallahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad tuwaa ko moo moom suuf si moo moom ndox mi te tuwaa ne ko suuf si suuf si yàlla ndox mi ndox mi yàlla la ndax bi yàgg def sa xam ne ndax dana fi jógee ndax def ci moom dara la moom te kooku mooy yàlla yaakaar naa ne leen fële tubaab day fekk si ko kooku mooy yàlla kooku la suñ tubaab siñel kooku la suñ tubaab àndaloon moo tax mu ne asiru maa abrahima asiru wa sama iddaahu laak asiru maa ngi dox nag jëm ci solo noon waaye solo solo mi sama gannaaw bu mu bàkk maa ngi dox jëm sama noon sa ci yàlla sama gannaaw maa ngi dox sama noon du xaalis sa gannaaw fépp ku yàlla ma sa gërëm yàlla ma fekkee gannaaw parce que ñoom lay rëdd yëpp moo tax ñu ci wool moo tax mu am ci tubaab tubaa bi na foo ne moom kuñ jàppale rek lu pour mu yaakaar ne bokk mu yóbbu am ndam mu yóbbu ko fa lu mu yaakaar ne bu ko def am ndam mu def ko ba koy tële ci moom kon nag fépp boobu ma amoon ak yóbbal boobu ma amoon mooy xaw xam bii nga xam ne moom lay wuti mooy àgg ci yàlla mooy tawxid moo tax man sa ragal keneen waaye souvent yaqab ilaaka al ahad yaqab ko min xawfi kooku la am seen tubaa bu ragalee yàlla bi lim ragal looloo noonu yóbbala muy laa ilaha illallah xam yàlla méetal yàlla sor bokkaan yàlla moo ko may ndam mu dem jar si waa loole nag moom la doon jàngale ci rekk bi seen tubaab yi ñëw sukkal sëriñ raamal sëriñ sujjatoo sëriñ xamuñ ko woon seen tubaab lañ ko xam rek góor bi sukkal noonu góor bi raamal noonu góor bi lañ sant seen tubaab fi andi yow ñuy jàngale alquran ak xaddis ak xam-xam di yàgg ba ñoo koy jàngal sukkal ak minéral di yeesu sant la nga xam bu ñu xamee yéen ak yow def la noonu wala sax ñu def bu ñu nee bu waxee ñu yóbbu ko waaw ndax ba ñu koy jàngal dara ko de soo koy def soo ko nawe kon xam-xam bi nga ñëwoon nag ba ñu noonu loola du xam-xam bu ñuy jàng moo tax xaalima jaxati sëñ ma ñaaw si la tara bu ndee situation tuwaa dako ma ñaaw mu ruñu ko mu ne ko noonu ne ci téeram yàlla bi mu ne ko mbaate mën naa la ko jàngal te tuwaa dako mu ñëw ba ñu jaag ñu jaamo ko yàlla ba mu jàmba bolliwaat ma mu ne ko mbaate foog nga ñëwee ñu ndaw si xam-xam ne dañ koo jaamo yàlla ñu suñ xam ko dañ koy foree ku mel noone na bu koyee kattaam digam jëbal bopp sëñ tuwaa soo dañ yàlla sax mu jox ko boppam bi ku jàng ba yàkka yow man nga jàng sëñ bi mu mujj doon challengeam du mën la aj santam di ko suka di ko raama loo yaakaar ci moom du la nga jàng boobu xam-xam duñ ko jàng boobu ànd ak waaja rek nangul waaja rek ba mu ñàkk mu def ko ci yow moo koy maye boobu la maam seen xaddu sëñ tuwaa moo tax ba mu jëlee di moom soo ba mu dajeeg moom lu ko mooy àgg ci yàlla ma tax a jox kooku xam na lu ko taxoon jox moom mu ne ko jullee woor mu ne ko mën naa julli kat xaw taxaw ma la woon mën naa woor taxaw ma la woon jàng naa alxaal taxaw ma la woon li ma des daal mooy àgg ci yàlla moo ma tax a jox loo ko mën a woor ma bu tàng woor ma gën moo ma tax a jox damaa topp tànkat yàlla ba mu sëkk a tëb sa moom gën bu ma gisee bu gën a ren tax yàlla soxla gis nga seen paal yàlla naa ko taxoon a jox dafa lu bëggoon ci yàlla kuñ dem làmb ko ñëw doo ko ci tane mu teg la ko boo tax nit buy ut sëriñ da koy làmb napp ko ba xam waaye koo jot àndal koo jot àndal xanaa dem wut dara wax dëgg yàlla nag ku wut dara tey wax dëgg yàlla da ngay dem fakana ne léen xam nga liwa waaye koo jore baax na mbir ñu dul ne fa la ne sëñ tuwaa dana tàlla yu bëri na de waaye bopp yi am ngaa bëri ba dem su bakkaari ko ci naan nee na bopp bi nekkaal na bëri na waaye bopp yi am ñaar bëriwul de nee naa ndox yi bëri leen de waaye bopp dañu yàlla de ba lay su kullu maa sal sabbi ba lay su kullu mu dawaram kaxtan kon ñu roo am na waaye wute am na wuteem boobu nag boo dostu wul nag xeytu wul nag ah yow lu ko ñu la ko na man lay léeg-léeg nga nag ba dem ba xam ne du moom waaye nga lab fa ñu lan miin fa ñu ràññi la fa ñu xam la fa nga bëri fa njëriñ lool nga xam ne boo ko jël ñëpp ràññi la jógee def su ko boo nag lab nga jógee fa ca dana loolu nag ñu mel ci misaal du même malaaj bu xam ne comme aïsa dem na bu wóor sëñee dina ko fay xaar waaye du fa wéree mu dem ba gis boo xam ne bu fële boo dana wér waaye mën a yàgg naa ci métti jaxasoo naa ñoom ñun si naa ñoom fi ndaal fees naa jëm si hôpital bi te ñoo mënu yàgg xamuñ sa dara maa ko dangay dee ko sunu sa bakkat bi demee nga na médecin nga na ko bàyyi moo dem seetu koo fekk waaw sa bakkat naan waroo lu gën a médecin bi soo demee faju ba wóor man nga def sa bu jaay yëpp jëm nga boo xam ne dangaa tëri rek waaye sëñ naa la sëñ bi la mën sa yóbbu ci yàlla ak loo ko miin miin loo joxasoo moom ak foo mën a def moom gis ko la mën a yóbbu ci yàlla ba mu yëpp demal wuti yàlla ba am yàlla dette na ko jërëjëf jërëjëf soo ne jox ko soo mën a defal ko waxoon na sax bu ko sànni jërë soo ko mënee teel teral ko formal ko soo ko mënee jox jox ko waaye wuti la nga doon wuti wuti koo mooy yàlla wuti yàlla gis nga nit kenn war ko gën a bokk wa maa xalaqul jinna wal insa illa liyabudun dina mën dëggal lu njaam kon nag pexe bu kenn jaar sa biir kër yàlla gëna la sa bopp mooy xañ la yàlla waaye nit bu la gën la sa bopp tey daf lay xañ yàlla loolu kenn jaru ko kenn jaru ko kenn jaru ko ci lay gën a sa bopp daal na la wëbbu ci yàlla bu ñuy jàng loolu loolee nag buñ foog ne manatu da am buñ foog ne manatu da am parce que lu tax mooy dagaan jox mooy tay def xam nga manatu da am day fekk bu mel ni ci nit ñi la waaye dagaan jox rek tay def courant def booy yàlla kene wax dëgg yàlla yàlla réete la ku fekk tey màggatul tey jeexalul wax dëgg yàlla kon nag ku xam ne réete la ku loo màggatu loo jeexaloo kon léegi nag lañ lay wax ne moom doo def lam naa def ñu tax du ko def kon loolu wax yàqu la yow kay soo mënta dem toogal sëñ tubaab day wax ne soo mënta dem ànd ak góor ña nee na demal nga ànd ak jigéen ña yee tafe ànd ak góor ña rek nga ànd ak jigéen ña rek waaye kenn doo dem man du ma rewaay kenn du dem ah tey yow ba mu soo mënta dem ba mu tanaam ñoom ñu toog dendeen ma te kenn mën ci dara dem rek du tax dafa am li mu bëgg moo tax léegi doom ji mosta jog war doom sëñ ci bàyyi ji jog di war doom bi fekk daa bëgg yàlla lool dégg maam ci rafaat dem fa di saako yàlla mu dem di war doomam nag dalla koo ne ko ba tey waaye du ngi doom bi fitteñu ko rek tëkku dem rek mu daw di ko war nag ba dégg ko kër maam ci rafaat mu ñëw da ko soxla dem ne dama ko dégg sa kër damaa te nag moo tax mu ñëw bi waaye su ma tawdër bi di ñëw te dafaat ne ba rek toog na ko kon deeb suna këram kon deeb suna këram fii def mooy kër ñi tëf mu ne ko man mii de damaa tër sëñ baa bay dafa tëbi kon nag fii mooy kër ñi tëf moo tax ma ne kon nañ tëf te duur ñàkk ci lifa booy bëgg lu baax te bañ ko la xañ loolu rek nag waaye foog lu baax doon si def bàyyi mbaa tey mboog fekk rek nga teral la waaye fu ñu lay jaar loo nga jaar fa lu ñu lay def loo nga def ko fu ñu yem loo nga yem fa yow moom doo leen mos a gis abatu dee de fu ñu la yemal fi nga yem fa jaar fi nga jaar fa seen gannaaw ngay topp rek ku gën say mbokk da nga jaar fu jaar defuñ sa ko daa yu baax yi gisoo ci saa bi lu tax mooy bëgg lu baax a tax ba bind ne la tax bu fekkee ba nga tuba ay yemoon nga romb ko ba nga tuba ay mbokk yemoon nga romb ko kon da ngay cëkk jawuy cëkk te nit ñaa wax koo bëggee cëkk jawuy cëkk rek dañ la na ngay bëgg a sànq yama ci kër bi li ñu yore nag sànq li ñu yore dëgg la waaye nag am na koo xam ne sànq de parce que nit ki boo ko yaree ba am xel mi nga am mu war na ne mesure na am na xelaat am na bëgg-bëgg kon defal naa ci moom la bu ko ne mukk li ma bëgg nga war a bëgg bu ko ne mukk fi ma jaar nga war a jaar bu ko ne mukk li ma nga war a bëgg déedéet na bëgg bëgg nga rek la nga war a bañ ci moom tey yoonu sànq ko teg yoonu dëgg nga teg yoonu yàq ko teg te loolu leer na xam nga ku jëli sa doom moom tey bu tàggee ne moom ci la bàyyi ci biti waaye yoonu xam ne yoonu dëgg la yoonu deful la yoonu yokk ca la na bëgg ko ko rek bu defoon rek dasaat laaj ko tey nga toog ma laaj ko da nga ma koy wax da nga nit tàgg ba ñëw ay kilo baax na ko baal li nga nekk wala jëlee ci li nga nekk ma ne bu doon di dañu waroon laaj li nga nekk lu mu doon ba nga wax leen ko bu dee jooge dina jël li sa bu dee ñu bàyyi ñu la bàyyi ko waaye jëlee ci li nga nekk baal li nga nekk yow xam nga lu nekk lan la da boo doon li nga nekk lan la wax ma ko waaw wax ma li nga nekk soo ko ko mën a wax da nga ko nañ ànd def ko man ko jëlee. soo ñëw wax leen ne li ngeen nekk mooy yàlla li ngeen dox mooy laa ilaha illallah gën na ci yàlla ku jël ci yàlla foo jëm yàlla du lu ñu jënd kon li nekk du lu ñu jënd dañ ci ñaan yàlla deesu bàyyi li ngeen jàpp bàyyi li ngeen jàpp ba léeg nag ñu nangu sukkuru sol bi te li nga jàpp mooy laa ilaha illallah ndax loolu dañ ko bàyyi jàll noonu pour sol jàll raay seen moom bàyyi baat bi te baa di yàlla ko sant du ma ko sant li tam la war wax ko wala tuaadu man wax ñu faaru laa ilaha illallah te tuaadu bu leen noonu mukk ku ngeen gis muy wax baat boobu leen bu leen ko def noonu doo ngeen ko bàyyi baat boobu leen gis nga doon bàyyi baat de te la ko jox xëy naa lu mën nga def mën na kon dañu yàq wax ja dañu la waroon kon bàyyi sëriñ bi loolu la waroon wax waaye bu la bàyyi baat bi bu la gënatee bàyyi sëriñ bi la mën nañu ko wax waaye sëñ bi dafa ko teewul sëñ bi doxa ko fa lekk doxa ko mu naan yow dinam bi yow yaa gisu sëñ bi tala ko ko topp ko de sëñ moo kenn gis nga dama wax ne taalibe ànd ak taalibe sëriñ du cetta sëñ ba lay jëlee taalibe ko dëgëral yaa def sëñ mu doy la dama nekk doy doom def na lu mu ci xam yaa sëñ sëñ mu doy la nga ko doy nga ma def naa la sëñ mu daal nangul naa la soo neex nga doy doom ndax da cay topp di daw soo ko fekkoon ci yàlla am caama boo ko day ceela day xool yàlla loolu nekku ca bi kon mbir ni sa boppa la taxa jox loo tax nag gaa yi xamul loola door nañ leen jënd nañ leen fëtal fëttaan nañ leen bu caa bëccëg waaye taxuñu bàyyi waay amalu mu ne daj bi njaari dem jëri sa doon war toog ba mu set wecc door ba yaram ba tàng nga ne ko toogal si kër bi bo de nga mu delluwaat dem ci sëriñ ba ñibisi nga ñëw bu jabar ja dem ci sëriñ ba ñibisi nga ne ko jëlal kër bi waaye taxul mu bàyyi sëriñ ba ba nga mujj fekkoon ci sëriñ ba nii la mbir yi baxe moo tax nañ di waxtaan nañ di waxtaan bu baax yàlla na bind nit ñe boppam wala xad wasana insaana ala walidayhi dafa jëraan ni nag dénk ko ñaari wëñu dénkaane nag ndénkaane la xam nga di ngaa dénk waru na yaa moom de su ko fa di ne yaa moom loola neex def ca moom waaye ka la dénk nag na la dénk naa la jàppal ndékk sàmm ko lam ca bëgg nag moom ma la ko dénk nag nangul ko ko waaw lam ca bëgg moom la ko dénk naa la sama ndékkaan nii kat lii laa bëgg ci moom ñii laa bëgg mel ki laa bëgg mu teg ma loolu moom xekk taa dimbale ko ca tey ñu ca bëggul ndax bu doon ci judoo nga jël ko tuddee ko turu baax yaa ngi rafetal njëkkaane la ñu ne rama ta dal jang nga jël ko jobb ko ci jangal ko jangal ko ne tane la kon nak no la rek na lepp rek sa mom damaay ko wax ne ñet sëriñ mo am benn sëriñ bi yalla la utal benn sëriñ bi sopp to wajur mo ko utal benn sëriñ bi sopp ya ko waru sa ta sëriñ bi nga yalla utal mooy ndey ak bàyyi yàlla la ko sàkkal kañ tànn pour nga jiddoo fa ñaax yàlla bi jiddoo kañ tànnul bàyyi kañ tànnul yaay fa ñaax yàlla la def sa mooy jub ñu njàkk ci yow di sëriñ nga juddul ñu yaabu la dimbali la wadd la dundal la ba nga xëy am juróom ñaaga ñu la sëriñ sëriñ ci réyam bàyyi taxaw ne kat diw sàngal ja mën na jàngale te mën na yàq xaam ñu suma doom sëriñ boobu leen sa boy jur moo la ko tànnal sëriñ boobu leen moo la yar ci lislaam jàngal la nga defee sa diina ba nga xëy mën a taxawee sa diina ak bu fàttee sax boo mën a jullee xam nga loo jullee li la yaal sa yëpp ci war jóg man boo jëfandiku te daara dinañ koy jànge nga jógee ci daal bi bisuwaat na bisaat beneen sëriñ sëriñ boobu na nga xam ne moom nga dese dama ne sëriñ bu bàyyi nit ki bu tànnal ko boppam waaw ndax am na dëgg-dëgg am na kum gëm am na lum gëm soo bëggee soxla da ko ne li ma gëm ngay gëm ci ba jaar ngay jaar loolu da coon leen bi soo defee mën na kaani tarifa bu wutee sa tarifa mën na kaani sëriñ bu wutee sa sëriñ waaye mën na kaani sa tarifa mën na kaani sëriñ li ca mën naa am waaye jarul coow soo ko gënee defar ma xam ne yàgg doomu fekk si la su la gënee defar nga xam ne moo la gën defar soo ko nangoo fekk fekk ko ku ne mbaax liwu rek fa nga yaakaaree mbaax ñu koy def su kenn ku ne utee mbaax baax nag nañ ko koy waxtaan ba xam ku ci gën a baax la waaw su la bàyyi gën a baax la fekkee bàyyi fekkee gën a ngóor su la doom gën a baax la fekkee doom fekkee gën a ngóor su fekkee nag kenn ku ne nag doy loo ko nag nañ ko ma toog te ku ne doy loo nga doy loo ñu xam ne yàlla moom jàng war ngeen yir mën ngay bàyyi xel ma waxaat ne ñetti bunt la mooy ni ma koxee ñaari bunt yi ñëpp a siy jaar bu la ñeexee bu la naqate ma def benn bunt boo xam ne dañ ciy wër ku ca jaarut sa dund sampu na bunt bi njàkk mooy sa bunt ci addina bunt bi nga jaar dañoo addina mooy ndey ak bàyyi bu la neexee bu la naqari jud dara waaye bu tëdd na la nag ca daa jàng addina ca ngay xam addina ñaar lu bunt bi mooy bunt yàlla bunt bi ngay delloo ci yàlla boo bunt nag pile wute bi ne bunt bi ngay delloo ci yàlla am na ñoo xam ne jàpp ne mooy dee waaye du dee de du dee de bunt bi ngay delloo ci yàlla seet mu rabbi lay doon bunt bi nga jaaree addina mooy ngay bàyyi moo delloo ci aadama su toppee di lim ngayeeg bàyyi aadama rek moo xam ne taxaw kon ku doonul doomu aadama moo tax nag ñëpp bokk benn ndey ñëpp bokk benn bàyyi gënante nag mën naa am waaye gënantoo ci askan nañ daa sol ngand askan mais aadama xawa rek kenn amul sa aadama bopp baa sa awal bopp koo toppee mu doon ci aadama mu doon ci wax boo xam lu mën a doon la ku am maam du baax yooyu ci doroo am nga maam doo baax nag wax woon ndox ne ca bëgg tudd waa ku am maam du baax yooyu ci doroo yaa ngeen maam doo xam ne bëggoogul ku ko tudd kon dañ leer ñëpp ci yàlla su ko defoon bunt boobu ko bi nga xam ne mooy sa dellu ci yàlla mooy seetu mu rab bin bu la yar tàggal la def yow yàlla bëgg yëpp ko boobu nag yàgg delluwaat ci tubaab bi salaam kooku mooy yonent bi moo tax mu ne alxol la ma waratul ambiya boobu nag laa wax ne ku dund ba sa dund jeex te bunt boobu rek jaaru la ca sa dund moom tànku na man lam yenal maarifatu rahmaani daat ahmaro madal asmaan waaye nee na ko xamul yàlla su dund sànku lu mu bëri bëri ak lu mu yàgg yàgg. ñetteelu bunt bi mooy àllaaxira mooy sa bunt àllaaxira bunt àllaaxira mooy dee ñëpp a koy jaar bu la neexee bu la naqaree dee day ñëw. kon nag bunt bii moo mat a def itte bi ci def yàlla la ko yoral te dund yàlla ko amee te dee yàlla ko yor te gudd yàlla ko yor waaye sa dellu ci yàlla nag ah yàlla moom xakk sa daf la jox xel nag na la nag tànnal soo dee xel mi nag daf lay jëriñ da ngay tànn yàlla su dee xel mi daf lay jëriñ da ngaa tànn ak yonantam su dee xel mi daf lay jëriñ da ngay tànn yéetal sa borom te doo ko bokkale kenn loolu mooy lu waral. soo defee da kon ñetti bunt yëngu ñoo war a delluwaat ci yàlla baax te bàyyi xel te nangulante ndax yàlla yàqu na yàlla yàqu na ba tax damay faral di wax ne su fekkee dajëlee ci penc ni buñ dajee ci penc ni nañ dellu ci kenn ki mooy yàlla nañ dajee ci kenn ki muy tal saraa saraw loolu mooy xel bu ma ta bàyyi xel suñ dajee ci penc ni dëkk bi yëpp dajee ci penc ni ma ne nañ dellu ci ki ñëpp xaj mooy yàlla nañ dellu ci ki xam ne jur yëpp xaj nañ ca mu ñu toll salaa salaam waaye soo indi sëñ Touba xam ñee bokku ma soo di sax yàlla am ñee bokku ma soo di sax doxal géeraan am ñee bokku ma ku ne am na foo féete waaye foo gën a féete nag ci ñëpp bokk féete ba ñu toll salaa salaam sa mooy yàlla moom kenn bu gëm yàlla moom kooku mooy ci ñëpp xaj ku baax ak ku bon di la jël yéeféer bi ñëpp bokk xaj ci yàlla moom bu la neexee yàlla la moom bay naqare yàlla la moom bu la neexee yàlla doxa sëñ bi bay naqee yàlla doxa sëñ bi moom kenn mën caa jëme moom waaye ku dul yàlla daal mën na caa boo la nañu sax kat ba taxaw fa ne man bokkuma doo ci ma moom eytaan la itam gëmu ñëpp bi doo ci ma waaye boo ne yàlla moom ku jéem rek yaa ngi ci biir kenn mën ci biir parce que ñu jaxal mooy jëmal moomal ak yàlla bi waaye yàlla moom danaa moom bokkoo ci yàlla li yàlla moom baal kopp bi baal suusam si mu ci dox bàyyi ko doxam nii bàyyi ko jawam bi bàyyi ko ndawam bi ci nooy ma ca dangaam ca jawi boppam de bëri fexaa bu ca kon yàlla taxaar la taxaar mooy xam dafa noor bi ñëpp ku mu neex ku naqa bi kenn mën ca génn ci moom la yàlla bi moo tax moom la neex gaay mel ni nga bi taxoon na sala sol laa tax di man ahdata walakin laa yax bi man yasaw wuridul man yasa kon koo xee nga xam ne mooy borom kàttam di borom coobaay di borom sañ-sañ bi nga xam ne amul kii ni bu koy jëgal amul kilifa bu muy laaj ndigal amul kilifa bu muy jiisoon amul borom doole yu jënd ay jëfam yàlla moom lay yox si bopp di ko ñaan mu féete ñu ku ne di ko ñaan mu féete ñu ku ne taxu ñu ku ne difa ci ngir adduna ak àllaaxe yàlla yow la ñu ñaan ndax yore kay maye kenn amul lay maye koo tàlla waxu ma tàlla ko yàlla koo yaakaar mu yaakaar yàlla kon yow mi ñëpp yaakaar adduna ak àllaaxira yan naa ñu defal suñu adduna ba mu jàkk defal su àllaaxira ba mu jàkk ci parce que yéen tubaab salaam ba sëñ Touba jaa ngeen jëf.